Beşinci sure, sure Maide. Medine'de nazil bolgan 120 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler! Ehdilerge vapa kılınla. Yani Allah bilen sizlerinin aranladiki ve sizlerinin öz aranladiki ehdilerge vapa kılınla. Sizlerge bu sürede tövende ok berildiğinlerden başka hayvanların hemmesini halal kılındı. Yani tüge, kala, koylarının hemmesini zebi kılgandın kim yiyiş halal kılındı. Lekin sizler ihramda bolğanınlarda ya ki haramda bolğanınlarda şikarını halal sanımanla. Şübihisiz ki Allah halal haram doğruluğu halıgan dersini hüküm kılıdı. Ey müminler! Allah'ın dininin alametlerini, yani hecde taatının belgesi hesaplandığın işlerini terk etiş bilen şehri haramda uğruş kılışını, hediyeni, yani Kabe'ye atılgan kurbanlığı dahli tarz kılışını, kaladelerge çekilişini, yani hecde kurbanlık kılınadığın mal işkelliğini bildiriş için hayvanı isip koyulgan derslerge çekilişini, Perverdigarının pezlini ve razılığını tilep Beytullah'a hec için ya ki ömür için kelgüçlerge çekilişini halıl sanımanla. İhramdın çıkan çığanla da şikar kılsanla olud. Birer kavimnin silerini mescidi haramdın tozkallıktan ibaret, yani müşriklerinin silerini mescidi haram ziyaretinin tozkallıktan ibaret düşmeli ki, Hergizmi sizlerinin ularga çekilişinlığa sebepçi bulmasın. Yaxşı işqa ve takvadarlıqa yardımışınla. Günahqa ve zulümğa yardımleşmenla. Allah'ın azabının korkunla. Allah'ın azabı hakikaten kattık. Sizlerge özü ölüp kalgan hayvan, kan, çoşku göşi, Allah'tın gayrının namı tilgi elinip boğuzlanan hayvan, Yani butlarının namı tilgi elinip boğuzlanan hayvan. Boğup öldürülgen hayvan, urup öldürülgen hayvan, egizden yıkılıp ölgen hayvan, hayvanlar terpiden üssüp öldürülgen hayvan, yırtkıç hayvanlar yerip öldürgen hayvanın göşini yiyiş haram kılındı. Lekin yukurki beş türlük hayvandın cini çıkmağan çağda boğuzlananla halal buludu. Hem de butlağı elip berilip, onun yenide boğuzlanan hayvalla haram kılındı. Ezlam, yani cahiliyet devirde pal üçün işildildiğin, üç parça yağaç bilen pal selişinle haram kılındı. Bu günahdır. Kapırla bugün sizlerinin dininlerini yok düştün, ümidini üzdü. Onlardan korkmanla, menden korkunla. Bugün sizlerinin dininlerini bütün kıldım. Sizlerge nimetimni tamamladım. İslam dinini sizlerinin dininle buluşka talladım. Kim ki açlıkta ilaçsızlıktan günahını mehsat kılmazdın, haram kılınan derslerini yiyse günah bulmaydı. Allah mağfiret kılgıcıdır. Bendilerge nihayeti mihribandır. Ey Muhammed! Ular senden özlerge yemek içmekten nemelerinin halal kılınanlıkını soraydı. Eytkin ki, sizlerge pak nersiler ve et, karçuğa, kuşku okşa şikarga öğütülgen, sizler Allah'ın özenlerge ügetkini boyunca, ügetken oğucu canvarlarından şikar kılgan nersilere halal kılındı. Onlar ne yana sizler için oğluğun nerslerden yanla. Oğucu canvarlarını şikara koyup bergen çağınlarda Allah'ın namını yadı kılanla. Yani Bismillah denla. Allah'ın emriye muhalifetçilik kılıçtan saklan ola. Allah hakikaten tiz hesap alğıcıdır. Bugün sizlerge pak nersler halal kılındı. Kitap berilgenlerinin tamığı sizlerge halaldır. Yani Yahudi ve Nasaralarının tamığı sizlerge halaldır. Ve sizlerinin tamığıyla onlarga halaldır. Müminlerden bolgan efife ayollarının Sizlerden ilgiri kitap berilgenlerden bolgan, yani Yahudi ve Nasaralardan bolgan Әфифі айалларының мәхіріні бәсәңла, ішпәтлік болғыныңла, вә ашқары ешірім пайшыны көзлімігініңла халда, оларыны алсаңла, олар сілерге халалдыр. Кімкі имандың ені валадыкен, яғни шәриет әхкамларыны инкар қылыдыкен, оның әмілінің савабы йоққа чықырлады. Ахиретте о, зиян тартқышлардан болады. Ey мөминлер, сілер тахаретсіз болып намаз оқымақшы болып тұрғыныңларда, езіңларыны юыңлар, қолыңларыны дейнекіңлар білен қошып юыңлар, бешіңларғы мәсих қылыңлар, путыңларыны хошығыңлар білен қошып юыңлар. Әгер жүніп болсаңла, пақлыныңлар, яғни ғосылы қылыңлар. Әгер кесел болсаңла, су зиян қылыдыған болса, яки сәпер үстіде болып су тапалмасаңла, яки сілерінің бірсіңла хажатханыдың келген, яғни тахарет сындырған болсаңла, яки аялларыңлар білен яқыншылық қылғандың кен, ғосылы тахарет үшін су тапалмасаңла, пак тұпыраққа таяммым қылыңла. Оның білен езіңлаға, қолыңларға мәсих қылыңла. Алла сілерге мұшаққатны қалымайды. Lekin Alloh shukr qilguvchilar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muohidasini eslanglar. Ayni zamonda sizlar o'ngladoq va itoat qildoq degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlanınlar. Allah haqiqatan bendelerinin dillerdeki sırlarını bilgicidir. Ey müminler, Allah'ın haklarını ada kılışka terişinler. Adıllık bilen güvahlık verinler. Birer kavimge bolgan öçmelikinler, onlarga adil bulmaslıkınlarga sebep bulmasın. Düşmününlarga adil bulunlar. Bu takvadarlıkka en yakındır. Yani onlarga öçmen turup, Adil bolışınla takva darlıqa en yakındır. Allah'tan korkunla, Allah hakikaten kılmışınladın xəbərdardır. Allah iman itqan ve yaxşı əməllərini qılğanlara məğfirət ve katlı savab vədə qıldı. Kafir bolğan ve bizim ayetlerimizni yalğanğı çıxarğan kişilər əhli dozaqdır. Ey müminlər! Allah'ın sizlerge bergen ni'metini, yani sizlerini düşmanınlardan saklağallık ni'metini eslenle. Aynı zamanda bir cemaa sizlerge kollarını uzatmakçı bolgan idi. Yani sizlerini öltürmekçi bolgan idi. Allah onlarının kollarını sizlerden tostu. Yani sizlerini onlarının ziyankeşlik kilişiden sakladı. Allah'tan korkunla. Yani Allah'ın emrini uğurlaş, Мәні қылған ішлерден чекленіш білін Аллахтың қорқыңла. Мөмілі Аллахқа тәвәккіл қылсын. Шүбіхі сізге Алла Исраил әвладыдың мәхкем әді алды. Оларының арсыдың, яны 13 аймақның әр бірсідің, бірдің 13 башлықны кепілік үшін жәббарлаға, яны әмалықларға әвәт тұқ. Әмді Алла мән сілерге ярдан бермен. Ey İsrail evladı, Allah bilen qasam ki, eğer sizler namazın ta'dil erken bilen ötsenla, zakat bersenla, peygamberlerimge iman etsenla ve onlara yardım bersenla, Allah'a qarzı hasını bersenla, yani Allah'ın yoludu pul meydanlarını sarıp kılsanla, elbette sizlerinin günahınlarını yok çıkırmen. Sizlerini elbette aslıdan östenler yakıttırdığın cennetlerge Kirgüzümen. Şunundan kiyin sizlerden kimki inkar kıldıken, yani mehkem ehlidin kiyin sizlerden kimki emir kılgan derslerini inkar kıldıken, o elbette doğru yoldan azgan boludu dedi. Ehlini buzgallıkları üçün onlarını rahmetimizden yirak kıldık. Onlarının dillerine imanını kabul kılışkı yumuşamaydıgan derecede kattık kıldık. Onlar Tevrat'ın sözlerini өзгертіп өтеді. Олар Тәуратта өздері үшін қылынған нәсіхатның бір қысмыны ұмытады. Ей Мұхаммед, олардың азғын ісіден басқасының қиянат қылғандығын байқап тұрсың. Әгер төбі қылса, оларыны әпі қылғын. Әгер иман ішсе, оларыны кәчіргін. Алла хақиқатан яхшы іш қылғышларыны дост тұтуды. Біз насарамыз дегенләдім мү, Аллахны бір деп тонышқа вә Мұхаммед алейхи саламға иман етішқа мәхкем әхд алдық. Олар инжилді өзірге қылынған нәсиятның бір кісміні ұнтыды. Бұның жазасы үшін оларының арсыға қиямет кіші адавет вә дүшменлік салдық. Шу жағды Аллах оларға қылмышларыны әйтіп береді. Яғни олар өздерінің қаби әмәлерінің жазасыны тартуды. Ey ehli kitab, yani Yahudlar ve Nasaralar, sizlerge sizler kitabda yoşurgan, yani İncil ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun nerslerini bayan kılıp berdigan ve yoşurgan nerslerden nurgunni keçirdigan, aşkarılıp sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Sizlerge Allah tarafından nur ve rüşen kitap geldi, yani Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an geldi. Allah şu kitap arkalık razılığını tilgellerini, yani Kur'an arkalık razılığını tilgellerini salametlik yollarına, yani Allah'ın şeriyeti ve onun ehkamlarına yetekleydi. İradesi boyunca onlarını küfür karanlığından imanının nuru çıkarıdı ve onlarını doğru yolga hidayet kılıdı. Meryem oğlu Mesih İsa Allah doğru diyen kişiler, yani nasaralarının bir pırkısı hakikaten kafir oldu. Ey Muhammed, eytkin ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'ni, Mesih'nin anısını, yani Meryem'ni ve yeryüzdeki barlık kişilerini halak kılışını irade kılsa, Allah'ın iradesinden birer nersin tosuşka kim kadir bulalaydı? Asmalarının, ziminin ve onlarının arsızdaki nerslerinin padişahlıkı, Allah xastır. Allah xalığını xalq etdi. Allah hər nərsəyə qadirdir. Yahudlar və Nasaralar biz Allahın oğullarıdırmız. Yəni atı baldak yiqinmiz və biz Allahın dinində bolğaçqa onun dostlarıdırmız dedi. Etdin ki, ondaq bolsa Allah nim üçün sizlərə günahınızlar tüpəylədən azab qıldı? Бәлкі сілі башқы кішілергі оқшаш Аллах яратқан инсан сілі. Аллах халыған адамгі мәғфірәт қылыды. Халыған адамге азап қылыды. Осмалларының, ер юзінің вә оларының арсыдекі нәрсілерінің падишахлықы Аллах қастыр. Әң ахыр бардыған жай Аллахның дәргахидыр. Эй әхлі китап, яғни яһудлар вә насаралар. Bizge savab bilen hoş haber bergici, azabdın agahlandırgıcı kelmedi demesliganlar üçün, peygamberler üzülüp kalgan bir zamanda silerge şeriyetini ve onun ehkamlarını bayan kılıp verdiğen Resulümüz geldi. Hakikaten silerge hoş haber bergici ve agahlandırgıcı geldi, yani Muhammed aleyhisselam geldi. Hem de silerge özür kalmadı. Allah her nersige kadirdir. Öz vaxtıda Musa öz kavmige eytti. Ey kavmim, Allah'ın sizlerge bergen nimetini yad etinla. Allah öz vaxtıda işçinlada sizlerini doğru dinge yetekleydigan nurgun peygamberlerini barlıq keltirdi. Sizlerden padişahlar kıldı. Yani özanlarını özanlarına hoca kıldı. Sizlerge cahan ehledin, Hiç kişiye vermeyen deryanı yerip otursudun yol iç bereş, bulutlarını sahiben kılıp bereş, asmandın yemeklik çürüp bereş katarlık nimetlerini verdi. Ey kavmim, Allah sizlerge tağdır kılgan, yani sizlerini kereşke emir kılgan mukaddes zamanga, yani beytil mukaddes kikiranla, arkanlığa çekinmanla. Bulması işkili dünyada ziyan tartışladın bulup kalısla. Олар, «Эй Муса, мукаддес зимінді күшлік бір қавым ба, яны жасаметлік, қаметлік бір қавым ба. Олар ады қавымының қалдықлары болған әмаліқалар. Олар чықып кетмегіче, біз ұйерге хәргіз кермейміз. Олар ұйерден чықып кетсе, чоқым кереміз» деді. Allah'tan korkuşlardan bolgan, Allah'ın iman bilen taatın ibaret nimetine erişken işki Adem, yani Kalib İbni Yufenne bilen Yuşa İbni Nun, onlara şehrinin dervasını hücum kılıp kiranla. Şehrinin dervasını hücum kılıp kirsanla, çokum gılbı kılısla. Eğer Allah'ın veli kılgan yardımı geçensenle, Allah'a tevekkül kılınla dedi. Onlar, ey Musa, madami ki onlar mukaddes yerdeyken, biz hergiz o yerge kirmeyimiz. Sen perverdigarın bilen billi biri, şikkinli uğruşunla, biz bu yerde oltırıp durayla dedi. Musa dedi, perverdigarım, men fakat özemge ve kerindaşlarım gılı yigemen. Sen biz bilen, işte aytındın baş tartkan kavminin arasını ayırıp etkin. Allah dedi, onların mukaddes yerge kirişi 40 yılgıcı haram kılındı. Bu ceryanda onlar ziminde adışıp yürüdü. Pas kavmi için kaygırmağın. Ey Muhammed, onlarga, yani o ehli kitapka ve kavminge, Adem'nin işki oğlu Habil bilen Kabil'nin hikayesini rastlık bilen okbergin. Öz vaxtı da onlar, yani Kabil bilen Habil işkiyelen kurballık kılganıydı. Birisinin kabul boldu, yani birisinin kabul bolmadı. Yani Habil'nin kabul boldu, Kabil'nin kabul bolmadı. Kabil Habil'a, men seni çokum öldürmen dedi. Habil nemişki devedi, Kabil, Allah senin kurballığını kabul kılıp, meninkini kabul kılmadı dedi. Habil eydi, Allah fakat takvadarlarının kurballığını kabul kılıdı. Eğer sen beni öldürüşkü kolunu sözdüğün bolsan, ben seni öldürüşkü kolumunu sözmayım ben. Ben hakikaten alemlerinin perverdigarı Allah'tın korkumen. Ben hakikaten sen bilen bolgan günahını, yani beni öldürgenlik günahını ve senin ilgirki günahını, yani atan Adem'nin emrigi asili kılgallık günahını üstünge ilip ehli dozaklardan buluşunu tileymen. Kişilerge zulüm kılgıçlarının cezası şudur. Onun nefsi, onunla kerindişini öldürüşünü çıraylık körsetti. Yani Kabil'nin nefsi, onun kerindişi Habil'ni öldürüşünü onunla çıraylık körsetti. Şunu bilen, onu öldürüp, dünya ve ahirette ziyan tartkışlardan buldu. Allah onunla kerindişinin cesedini kandak kömüşünü körsetmiş için bir kağı vetti. O tumşkı ve işki pütü bilen yerini kovladı. O bunu görüp, vay men kerindişimnin cesedini kömüşte muşu kağıçılık buluştuğunu aciz geldim mu dedi. Şunun bilen o nadamet kılıçlardan buldu. Şu sebepten, yani Kabil'nin Habil'ni nahak öldürgenlik sebebidin, Tevrat'ta İsrail evladı hüküm kıldık ki, kimki nahak Adem öldürmegen, ya ki yeryüzünde bozuşluk kılmagan bir Adem'ni öldürse, o bütün insanların öldürgendek buludu. Kimki bir Adem'ni terildirse, yani kutkalsa, ya ki hayat kılışığı sebepçi bolsa, o bütün insanların terildirgendek buludu. Peygamberlerimiz, Beni İsrail'e rastlı şallak möcüzlerini elip geldi. Şunun dinkin, onların tolusu, yani o İsrail evladının tolusu küfürde, Adem öldürüşte ziminde hedidin aşkışlardan buldu. Allah ve onun Resulü bilen uruş kıldığallarının, yeryüzüde buzgunçılık kıldığallarının cezası şu ki, onlar öldürülüşü, ya ki dargı esilişi, ya ki on kolları ve sol fıtları kesilişi, ya ki sürgün kılınış gerek. Bu ceza, onlar üçün bu dünyada resvalık elip gelip üçüdür. Ahirette onlar çoğun azapka duçar buludu. Siler tutu ilişkin ilgiri tövbe kılgalla bunundun müstesna. Bilinla ki Allah mağfiret kılgıcıdır, nahayeti mehribandır. Ey müminle, maksatki erişinler üçün Allah'ın azabıdın korkunla. Allah'a taat ibadet kılış, günahtın saklanış bilen yakınçılıkın tilanla. Allah yolu da cihat kılınla. Yeryüzündeki barlık nersiler, yani şunundek bir eskili dağın nersiler, kapırlarının bulup, onlar kıyamet günü Allah'ın azabının kutuluşu için onu pediye kılıp bergen takdirdim o, onların bu pediyesi qabul qilinmaydi. Ular qiynoguchi azobga duchor bo'ladi. Ular dozaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqa olmaydi. Ular uzilib qolmaydigan doimlik azobga qoladi. O'g'irlik qilguchi erning va o'g'irlik qilguchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzasidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzatsa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yonsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Nihoyatda mehribondir. Bilmemsenki, osmonlarının ve zeminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah xalığan adamga azap qıladı, xalığan adamga mağfiret qıladı. Allah hemme nersige qadırdır. Ey Peygamber, dillerde işenmey, iğızlarda iman eyittok dep koyduğallardın, yani münafıklardın ve Yahudilardın küfürgü fırsat tapsıla, Kufrini izhar qilishga oldiradigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahbarlar to'g'igan yolg'onga quloq soladi. Sanga kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudlarining so'zlariga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini joylardan o'zgartirdi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirdi. Ular, agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar dedi. Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi-kun, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dafi qilishga qodir bo'la olmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan kufrdan pok qilishni Alloh xohlamagan kishilar ani shulardir. Ular dünyada rəsvalıqqa, ahirette çoğ azabqı qaladı. Ular yalğanğı qulaq salğıçılardır. Para və cazanığı oxşaş haramını yeyikçilardır. Ey Muhammed, əgər ular senin aldığını dəvalışıp kəlsə, onlarının arısını hökum qılıp qoysan, ya ki onu rət qılsan bolud. Yəni, onlarının arısını hökum çıxırış, ya ki onların yüz örüş senin ixtiyarın. Agar ularni rad qilsang, ular senga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ularning yonida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmay bo'lsa, ey Muhammad Qandaqçı seni hökm çıxırışqa təklif qıldı. Ondan keyin, yəni həqiqət aşkarı bolğandan keyin sənin hökmündən yüz öyrədi. Ən şula Tavrat qımı, sağımı işənməgçilərdir. Biz həqiqətən Musağı Tavratı nazil qıldıq. Tavratda doğru yolu yetəkləyən hidayət və nur var. Allahın hökmünə boysunğan peyğəmbərlər Yahudlar arasında Tavrat bilan hökm qıldı. Yahudlarning zohidlari va ulamolarimi o'zgarchilikdan saqlashga buyurilgan kitobullah, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgarchilikdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudlarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va para uchun oyatlarimning hukmini o'zgartirib o'tmanglar. Kimlarki Alloh nazil qilgan oyatlari bo'yicha hukm qilmaydigan, ular kofirlardir. Ularga Tavratda shundoq belgilidiki, ya'ni u Isroil avlodiga Tavratda shundoq belgilidiki, jonga jon, ya'ni nohaq odam o'ltirgan o'ltirildi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nohaq quyvatgan odamning ko'zi quyvitildi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nohaq kesganning burni kesildi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nohaq kesganning quloqi kesiladi. Tishqi tish, ya'ni kishining tishini nohaq to'kkanlarning tishi to'kiladi. Va kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa shundoq yordar qilinish bilan qisos ilinadi. Kimki jinoyatchini afv qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafarat bo'ladi. Alloh nozil qilgan oyatlari bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning, ya'ni u Bani Isroil payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni, ya'ni uning Alloh tomonidan nozil qilinganligini e'tirof qilguvchi Iso ibn Maryamni avatdi. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildi. Injil o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni e'tirof qilguvchidir. Ya'ni uningga muvofiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va pandi nasihatdir. Ahli Injilla, ya'ni Nasaralar Alloh Injilni nozil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilsin. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Ey Muhammad, biz senga o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni e'tirof qilguvchi va ularga shohid bo'lguvchi haq kitobni nozil qildik. Ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Alloh senga nozil qilgan Qur'on ahkami bo'yicha hukm qilgin. Senga kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xohlasa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni butun insonlarni bir dinni qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiringlar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib beradi. Ularning orasida, ya'ni u yahudlar va nasaralarning orasida Alloh senga nozil qilgan Qur'onning ahkami bo'yicha hukm qilgin. Ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Ularning Alloh senga nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechguzishidan saqlangin. Agar ular Alloh senga nozil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad, bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qiladi. Shek shubhisizki, kishilardan nurg'ini fosiqdir. Ya'ni Parvardigarining itoatidan bosh tortib, haqqi xiloflik qilib, gunohga tushunguchilardir. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi adil kim bor? Ey mu'minlar, yahudlar va nasaralarni do'st tutmang. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimki ularni do'st tutadi ekan, ularni ana shulardan sanaladi. Alloh zolim qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Dillarda kasallik borlarning, ya'ni munofiqlik borlarning zaman o'zgarib, kofirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqimiz deb, ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsin. Alloh Rasulullohga musulmonlarga g'alaba ato qilib, ya'ni Makkani fatih qilishni ato qilib, yoki bir ishni maydonga keltirib, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ko'nglidir yoshirgani uchun ular nadomat chekdi. Ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekdi. Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan hiyla-mikri fosh qilinganda, mu'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim bildirishganliklarga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichishganlarmi, shu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni u munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortishi bo'ldi. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqorgi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Alloh uni bandalaridan xohlagan kishiga beradi. Allah'ın fəzli kəndir. Allah həmmini bilgücüdür. Şübhəsiz ki, sizlərinin dostunla Allah'dır. Allah'ın rəsulüdür. Və müminlərdir ki, müminlər tədil ərkən bilən namaz ötəydi. Zəkat verirdi. Onlar Allah'ın əmrgə kəmtərlik bilən boysunuqçulardır. Kim ki Allah'ını, Allah'ın Peyğəmbərini və müminlərini dost tutudurken, o Allah'ın cəməsidindir. Allah'ın cəməsi əlbəttə qalibdir. Ey müminlər, sizlərdən ilgiri kitab verilgənlər, yəni Yahudlar və Nasaralardan dininlərini məsxərə və oyuncu qılğanlarını dost qılmanlar. Əgər həqiqi mümin bolsanlar, Allah'tan qorxunlar. Sizlər namazı çağırğan çığınlarda, yəni əzan etqan çığınlarda, ular namazını həm sizlərini məsxərə və oyuncu qıladı. Bu, şunun üçün ki, onlar namazının hikmetini və namazının nəfsini paklaşdıkı qayısını düşünməz qəvimdir. Ey Muhammed, eytdin ki, ey əhli kitab, yəni Yahudlar və Nasaralar cəməəsi, fəqət biznin Allahqa, bizgin nazil qılınğan kitabqa, yəni Qur'anqa, onundun ilgiri peyğəmbərlərgə nazil qılınğan kitablarqa iman etqallıqımız üçün və sizlərinin köpçülükünlə pasıq bolğallıqınlar üçün biznə əyibləmsilə? Ey Muhammed, eytqin ki, sizlərgə Allahın nəzirdiki bunundun mu yaman cazahını eytib bəreymu? O, şundaq kişilərinin cazası ki, Allah onlarını rəhmətədən yiraq qıldı və onlarına qəzəb qıldı. Allah onlarının bir qismini maymun və çoşq qıldı. Bir qismini şeytanğa ibadat qıldığan qıldı. Əni şularının orni ən yamandır, yəni dozaqdır. Onlar toğur yoldan ən adaşqandır. Yahudlarının münafıqları yeninlarga kəlgən çağda biz iman etdiq deydi. Vahalınki ular, ey Muhammed, yeninga küfür bilən kirib, küfür bilən çıxıb getdi. Yəni səndən anlığan ilimdən faydalanmadı. Allah onların yoşurğan nərsini, yəni nifaqını və küfrini obdan bilir. Onların arasındakı, yəni o Yahudların arasındakı nurgun kişilərinin günahqa, zulüm qılışqa və haram yeyişki aldıradığını görürsən. Onların qılmışları nemi degen yaman? Onların zahidləri, əhbarları nemişki onların yalğan sözləşdən, haram yeyişdən tosumaydı. Onların qılmışları nemi degen yaman? Yahudlar Allah'ın qolu bağlılıqdır dedi. Yani Allah bixildir, ya ki fikirdir dedi. Yahudlarının qolları bağlansın. Onlar bu sözləri səbəblik Allah'ın rəhmətidən yiraq qılındı. Əməldə Allah'ın iki qolu uçuqdur. Qanda xalısı şündaq rızıq verir. Pərverdigarın tərəfindən sana nazil qılınğan Qur'an onların köpçülükidə yamanlıq bilən küfrünü aşırdı. Yani onların sana düşmənligini və Qur'an'ı inkar qilishini ziyadə qılıdı. Biz onların arzığa qiyamət kiçi doğumlaşıdığan üçmənlik və düşmənlikni saldıq. Onlar hər qaçan Rəsulullahqa qarşı uruş otunu yaqmaqçı bolsa, Allah onu öçürüdü. Onlar yeryüzüdə İslamğı suiqast qilish, müsəlmanlar arasında fitnə qozğaş bilən buzğunçılıq qılıb yürüdü. Allah buzğunçılıq qılğıçlarını yaxtırmaydı. Əgər əhli kitab, yəni Yahudlar və Nasaralar Allahqa və onun Peyğəmbərgə həqiqi iman etsə və Allah çəkilgən işlərdən pərz qılsaydı, onların günahlarını biz çoxum keçirətdik. Onları çoxum nazı nimətli cənnətə kirgizətdik. Əgər onlar Tevratqa, İncilqa və Pərverdigarı tərəfindən onlara nazil qılınğan başqa kitablara əməl qılsaydı, onlar çoxum üstülərdən və ayaqları astıdan yer idi. Yəni onlara Osman zemindən kəng rızıq verilətdi. Onlardan bir cəmaa, yəni Muhammed aleyhissalamğa iman etqanlar toğur yoldudur. Onların nurğulları nemi degen yaman iş qılğıçılar. Ey Peyğəmbər, Pərverdigarın tərpidin sağ nazil qılınğan əhkəmlərinin həmməsini yetküzgin. Əgər toluq yetküzməsən, Allah tapşırğan vəzibini ada qılmağan bolasən. Allah seni kişilərinin ziyankəşlikidin saqlayıb. Allah həqiqətən kafir qəvmini hidayət qılmayıb. Ey Muhammed! Eytkin ki, ey əhli kitab, yəni Yahudla və Nasarala, sizlər Tevratqa, İncilğa və sizlərə Pərverdigarınlar tərəfindən nazil qılınğan kitabqa, yəni Qur'anğa toluq əməl qılmağıca sizlər etibarğa alğıdak dində bolğan bolmaysızlar. Pərverdigarından nazil qılınğan əhkamlar onların köpçülükində yamanlıq və küfrünü aşırır. Kafir qavm üçün qayğırmığın. Çünki peyğəmbərlərini yalğanğa çıxarış onların adətidir. Möminlərdən, Yahudlardan, pərishtilərə və yıldızlara çoxunluqçulardan, Nasaralardan Allahqa və axirət günügə iman etqan, yaxşı əməl qılğanlara kəlgüsüdə qəm qılış. Ketkəngə qayğırış yoxdur. Biz Bəni İsraildən həqiqətən çin əhd olduq. Onlara dinin işlərini bayan qılıb veriş üçün peyğəmbərlərini əvətdik. Onlara hər qaçan birər peyğəmbər ular yoqtirmaydigan ahkamni elib kelsa, ular payg'ambarlarning bir bo'ligini yolg'onchi qildi, bir bo'lkini o'ltirdi. Ular biz Isroil avlodi payg'ambarlarni o'ltirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular gos bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadi. Ondan keyin ular tavba qildi. Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularının nurğını yana haqqını görüşdən kör boldu. Yəni pəndi nəsət anlaşdən qas boldu. Allah ularının qılıbatqan işlərini körüb durğucudur. Şübhəsiz ki, Allah Məryəmnin oğlu İsa'dır deyicilə kafir boldu. İsa, ey bəni İsrail, mənim pərverdigarım və sizlərinin pərverdigarınlar bolğan Allahqa ibadət qılınlar. Kimki Allahqa şirik keltirdikən, yəni Allahdan qeyrigə ilah deyib etiqad qılırdikən, Allah onunla cənnətini haram qılır. Onun cayı dozaq bulur. Zalimlığa heç bir mədədkar, yəni Allahın azabıdın qutuldurğuşu bolmaydı, dedi. Allah üç ilahının bir dör deyicilər, şəksiz kafir boldu. Bir ilahdan başqa heç ilah yoxdur. Əgər onlar etiqadqan sözlərdən qayıtmasa, onların içindəki kafir bolğanla dünya və axirətdə qatdıq azabqa qalıdı. Onlar Allahqa tövbə qılmamdı. Allahdan məğfirət tələb qılmamdı. Allah tövbə qılğuçlara nəhayəti məğfirət qılğucudur. Nəhayəti mehribandır. Məryəm oğlu İsa faqat ötkən peyğəmbərlərə oxşaş peyğəmbərdir. Onundan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tomoq yeydi, ya'ni ularmi boshqa maxluqlarga o'xshashlar go'sht, so'ngak, tomur va paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga oyatlarimizni qandoq bayon qildiganligimizga qarig'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qarig'in. Ey Muhammed, sizler Allah'tan başka sizlerge payda ziyan yetkizişke qadir bulanmaydigan nerselerge çokunam sizler degin. Allah bulsa sözünlerini anlap durgucudur. Ehvalınlarını bilip durgucudur. Ey Muhammed, ey ehli kitab, yani Yahudlar ve Nasaralar, dininlerde haksız revişte çektin işip ketmenla. İlgiri özleri azgan, nurgun kişilerini azdurgan, və toğru yoldan adaşqan qəvminin nəfs xaislərqə əgəşmənlə digin. Bəni İsraildin kabir bolğullarqa Davudnın və Məryəm oğlu İsa'nın tili bilən, yəni Zəburda və İncildə lənət qılındı. Bu, onların lənətki uçuruşu, onların asiyyəli qılğallıqları və həddidin işib kətkəlliklərdən boldu. Ular özdür qılğan yaman işlərdən bir-birini tosumaydı. Onların qılmışları nimi deyə yaman? ularının içi de, yani o Yahudilerinin içi de, Nurgullarının kafirlerini dost tutkallıkını körsen. Yani Resulullah'ını ve Müslümanlarını öçgürüş yüzüsüdün, müşriklerinin dost tutkallıkını körsen. Ularının özleri için oldun tayyarlığın emelleri nemedige yaman, bu emeller onlara Allah'ın gazibini elip geldi. Ular mengü azap kalıcılardır. Eğer ula Allah'a, peygamberge ve peygamberge nazil kılınan kitabka iman etseydi, kafirlerini dost tutmaydı. Lekin onların tolusu pasıklardır. Ey Muhammed! Yahudiler ve müşriklerinin müminlerge hemmedin katık düşman işgeldiğini çokun baykaysan. Biz Nasara degen kişilerin dostluk cihette müminlerge hemmedin yakın işgeldiğini mu çokun baykaysan. Bu Nasaralarının içi de ölümalar, rahipler bolgallığı ve hakkını kabul kılışta tekebburluk kılmadığallıkları üçündür. Bunlar peygambergin nazil kılıngan Kur'an'ını anlayan çağlarda hakikatinin tonuğallıklardan, onlarının közlerden yaş koyulgallıkını görürsen. Onlar eytidu, Rabbimiz biz iman eyttik, biz ne, peygamberin ne, kitabını itiraf kılıçlar katardı kılığın. Biz nimişka Allah'a, bizgi kelgen hakikatki işenmeyli. Halbuki biz perverdigarımızdan, bizni yaxşı kişiler katardı cennetki kirgiz için ümit kılımız. Bu sözler için Allah onlarını aslidin östenler yıkıptırdığan cennetler bilen mukapatlaydı. Onlar cennetlerde mengü kalıp. Yaxşılık kılıkçılarına berilediğen mukapat eni şu. Kapır boğalla, bizden ayetlerimizin yalganı çıkarğalla, ehli dozaktır. Ey müminle, Allah sizlerge halıl kılgan pak nerslerini, terki dünya buluş yüzüsüdün özenlerge haram kılmağlı. Allah belgilep bergen, çektin aşmağla. Allah çektin aşkışılarını hakikaten dost tutmaydı. Allah sizlerge rızık kılıp bergen halal pak nerslerden yanla. Sizler iman etkan Allah'a takvadarlık kılanlar. Allah sizlerini sehvellik bilen kılgan kısımlar için cevapkarlıkı tartmaydı. Lekin sizlerini kasten kılgan kısımlar için cevapkarlıkı tartıdı. Bunda kısımlarını bulsanla onun kefareti ailenlerine verildiğin 30 derecelik tamak bilen 10 miskinini bir vaxt kazalandırıştır. Ya ki onlara yani o 10 miskinge bedenini yipip durduğun bir kuru kiyim veriştir. Ya ki bir kul, ya ki bir çörünü azat kılıştır. Kim ki bunda kılışkı küçü yetmese, 3 gün rozu tutuşu lazım. Bu en şu içken kasımınlarının buzgallıklarının kafaratıdır. Kasımınlığa ruayı kılınla. Yani kelis kelmez kasım kılmanla. Sizlerden şükür kılışınlar için Allah ayetlerini sizlerge en şundak bayan kılır. Ey müminler! Araq içiş, kımar oynaş, butlağı çokunuş, yani çokunuş için tiklengen taşlarına çokunuş. Pal okları bilen pal siliş şeytanın işi. Paskını kılıklardır. Bəxki erişinler için şeytanın işinden jirak bulunla. Şeytan, araq, kımar arkalık, aranlarda düşmellik, adavet tuğdurmakçı. Silerini namazdın ve Allah'ını yad etiştin tosumakçı bulut. Siler emdi haraktın, kımardın yanmamsla. Allah'a ve peygamberge itaat kılınla. Ularga muhalifetçilik kılıçtın hezer kılınla. Eğer itaat kılıçtın baş tarsanla, bilinler ki Resulümüzün mesuliyeti pekat uçuk tebliğ kılıçtır. İman itkan ve yakşı emellerini kılgan kişiler, haram kılınmağın nerslerini yiyse ise hiç günah olmaydı. Kaçınki ular haram nerslerden saklansa, imanı da ve yakşı emellerde izcil bolsa, ondan haram kılınan nerslerden yeni saklansa ve haram dep itikat kılsa, ondan haram kılınan nerslerden devamlı saklansa ve yakşı işlerini kılsa, Allah yakşı iş kılgıçlarını dost tutup. Ey müminler, körmeyi turup Allah'tan korkudukallarını bilişçün, kolunla ve neyzanlar bilen oğlundan bir az o bilen Allah sizlerini çokum sınaydı. Kim ki bunundan kin heddedin aşsa, yani ihramda turup ov oğlusa, o kıynıkçı azapka duçar bulut. Ey müminle, sizler oğlugan hayvanlarını ihramda, ya ki haremde turup öltürmeğla. Sizlerden kim ki onu kesten öltürdüken işinin vabalını tetişi için onun cezası iki adil kişinin bahalışı boyunca heylikli öltürülgen oğu okşaş öy hayvanlardan birini kâbigi elip verip kurballık kılıştır. Ya ki kefaret veriş yüzüsüdün miskillerde tam veriştir. Ya ki her miskinki berdiğen aşının beraberge bir gün rozu tutuştur. Ötkenki günahını Allah epu kıldı. Yani bu ayet çüştün burun, ihramda turup o öldürgen bolsanla, bunu Allah epu kıldı. Kim ki kaydı günah ötküzse, Allah onu cezalaydı. Yani kim ki kaydıdın o öldürse, Allah onu cezalaydı. Allah galiptir. Asilik kılgıcılarını cezalı uçudur. Sizlerinin ve yolcularının menfaatini için sizlerge deniz hayvanları, denizden çıkıdığan yemeklikle halal kılındı. Madami ki sizler ihramda ya ki haremdeyken sizler, kuruluk hayvanlarını oğlaş sizlerge haram kılındı. Sizler kıyamet günü dergahına toplandığan Allah'tan korkunla. Allah Beytül Haram bulgan kâbini, hec'ini, hecdi kılındığan kurballıkını, Kurballıkning alameti sifatida bo'yinlarga belgi silingan tugilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqisi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turganligini va Allohning har shayini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki Allohning azobi qattiqdir. Itoat qilguvchilarga Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Peygamberinin mesuliyeti pekat tebliğ kılıçtır. Allah sizlerinin aşkara ve yoşurun kılıp yürgen işlerinlani bilip durur. Ey Muhammed, eytkin ki, gerçi haramın köplüge seni eceplendirsü mü? Ey tınşıkçı, haram bilen halal bara veremez. Ey akıl ilgileri, Nijat tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni beorom qilib qo'ydigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildirilib. O'tganda so'rganinglarni Alloh afv qildi. Alloh nihoyati mag'firat qilguchidir. Halimidir. Yani asilik kılgıçlarını cazalaşka aldırıp ketmeydi. Sizlerden burun ötken bir kavim peygamberlerden şundak meselelerini sorgan idi kiin bunun sebebidin kapır bulup ketti. Yani sorgan işleri bayan kılınıp onlar emel kılmağallıktan kapır bulup ketti. Behire 8'ini tıkkan, 5'incisini erkek tıkkan tögü bulup Cahiliyet Arapları bu tügünün kulukunu yerip koyup, öz meyliği koyup beretti. Minmeydi, yük artmaydı. Sahibe, çiş tügünün onunu tıkkan tügü bulup, minilmeydi, kırkılmaydı, sütü musafırlığa birletti. Vesile birincini ve ikincini çiş tıkkan, butlar için öz meyliği koyup itilgen tüge. Ham, on tügüge atıp olgan boru tügü bulup, onlar onu minmeyi, Yemek içmekte öz meyliği koyup beretti. Bularga Allah yukurkıda kılıçını buyruğunu yok. Lekin kapırla Allah'ı yalganını çaplaydı. Onlarının tolusu bunun yalganlığını düşenmeydi. Onlarga Allah nazil kılgan hükümge, peygamber bayan kılıngan hükümge emel kılınla değilse, onlar atı boğularımızın dini bizge küpaya deydi. Onlarının atı boğuları hiç nersi bilmeydiğen, Ve hidayet tapmağın tursa, yenili onlarının dinine emel kılamdı. Ey müminle, özenlani günahdın saklanla. Siler kaçaniki doğru yolda bulsanla, başkalarının adaşkını silergi ziyan yetkizelmeydi. Sizler hemmanla Allah'ın dergahına kayıtsınlar. Allah kılgan eminlerini sizlerge eğitip verirdi. Ey müminler! Aranlardan bir kim ölüdüğün çığıda vesiyat kılmakçı bolsa, onun işçilerden iki adil kişi güvah bolsun. Ya ki öz dininlerdekilerden güvah bolduğun iki kişi tepilmese, gayri dindekilerden iki kişi güvah bolsun. Eğer sizler seferde bulup beşinlerine ölüm dehşeti gelgende, bu iki güvahının rastçılıkıdan gümallansanlar, namazdan kin onlarını elip kılanlar. Onlar biz paydasını kasam kıldığan kişilerimiz, bizden yakınımız bulgan takdirde mi kasımımızı hiç nemeyi satmayımız, kudalık için bulgan güvahlığını yoşurmayımız. Eğer onu yoşursak, biz elbette günahkarlardan bulmayız de Allah'ın namı bilen kasam kılsın. Eğer o iki güvahçının yalgan güvahlık bergellik, ya ki mirasqa xiyonat qilganlik gunohi bilinsa, ularning o'rniga miras olishga eng haqli bo'lgan varislardan ikki kishi guvoh bo'lib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidanmi to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik, bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik qiladigan qilishqa. Qilgan qasamini rad qilishdan Yani onlardan kiyin başkalar kasem kalışı bilen özlerinin resva boluşudun korkuduğun kalışka en yakın usuldur. Allah'tan korkunla. Allah'ın emrini anlanla. Allah pasık kavmine hidayet kılmayıp. Allah kıyamet günü peygamberlerini yığıp, kavminlerini imanına davet kılgınanla da kandak cevapkı iki bulduğunla deyip soraydı. Ula senin bilgininki siliştirganda Biz hiç nersi bilmeyimiz. Sen gayiplerini nahayeti obdan bilesen deydi. Öz vaxtıda Allah eydi. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin anana bergen nimetimle esligin. Aynı zamanda sana ruhul kuddüs bilen medet verdim. Yani Cibril bilen medet verdim. Kiçiginde, büşkte ve peygamber bulgan otur yaş vaxtında kişilerge sözleydin. Aynı zamanda sana kitap ne, hikmet ne, Tevrat ne ve İncil ne ügettim. Aynı zamanda benim iznim bilen laydın kuşunun şekilde bir nesini yasaydın da onu püldüsen iznim bilen uçuduğun kuş bulattı. Benim iznim bilen tuğumu korunu, beres kesilini sakaytattın. Aynı zamanda benim iznim bilen ölüklerini terildirip kabirlerden çıkarattın. Aynı zamanda beni İsrail'ni sana çekilişten tostum. Sen onlara möcüzler bilen kelgen çağında onların içindeki kapırla bu pekat rüşen sihir doğru dedi. Aynı zamanda ben havarilerga bana ve minin peygamberimge iman eytinla deyip vahiy kıldım. Ula biz iman eyttik. Güvah bulgun ki biz emirinki boysunğuçlarımız dedi. Öz vaqtida havariyla, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bizge asmandın üstüde tamak bar bir dasqan çürüp berelemdi o, dedi. İsa, eğer Allah'ın kudurduğu işensanla mundaq suallarını soraştın, Allah'tan korkunla, dedi. Ula biz onun din yiyişini, könümüzdün tenişlenişini, sözünün rastlığını bilişini ve peygamberliğinge guvahçılardın buluşunu iradı kılımız, dedi. Meryem oğlu İsa, ey perverdigarımız Allah, bizgi üstüde tamak bar dasqan çürgin. Bu gün bizlerge ve bizdin kiyinkilerge bayram bulup kalsın. O dasqan, sendin bizgi kudurtunni ve peygamberligimni körüstüdüğün bir möcüzü bulup kalsın. Bizgi rızık kılıp bergin. Sen rızık bergüçülerinin yaxşısan, dedi. Allah İsa'nın duasını icabet kılıp, Onu sizlerge çoğum asmandan çürmen. Sizlerden kim ki, şunundan kim kapır bolsa, onu şundak bir azap bilen azaplaymen ki, ehli cihandan hiç kişini mundak azaplamaymen dedi. Öz vaxtıda Allah eytti. Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup men bilen anamını işki ilah kılıbılanla dedin mi? İsa eytti. Rabbim, Şeningi layık emers nerslerden sine pak dep itikat kılımen ki, bana etişki tegişlik bulmağın sözlerini ben etmeymen. Eğer ben bu sözünü etkan bulsam, onu sen çokun bilisen. Yani benim ondak demigelligim sana malumluk. Sen benim zatımdikini bilisen, ben senin zatındikini bilmeymen. Sen gayiplerini nahayeti obdan bilisen. Ben onlara fakat sen beni etişki buyurgan sözünü, yani benim perverdigarim ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'a ibadet kılınla dedim. Ben onlarının arsızı bulgan müddette onlarının emellerini küz tutturgan idim. Beni kabzir oh kılganından keyin onlarının emellerini sen küz tutturgan idin. Sen hemme nersiden haberdarsan. Eğer onlarga azap kılsan, onlar senin bendilerindir. Onlarını halıgının içi tasarruf kılsan, sana hiç ehedi taarruz kılalmaydı. Eğer onlarga, yani onlarının işçideki tövbe kılgallarga mağfiret kılsan, sen işinde galip, hikmet bilen iş kılgıcıdır sen. Allah eytti. Bu gün, yani bu kıyamet günü, rastçılarının rastçılığı özüge payda kıldığan gündür. Onlar astıdın östenler yakıp durduğun cennetlerde mengü kalıdı. Allah onlardan razı buludu. Onlar mı Allah'tan memnun buludu. Bu zor bekhtir. Asmalarının, ziminin ve onlardaki bütün mevcudatının padişahlığı Allah'a mensuptur. Allah her nersige kadirdir.